Wie vaart vertrouwt alleen op de beste techniek. Daarom is er Midas Scheepstechniek. Midas Scheepstechniek. Scheepsdiesels van alleen de beste merken. Buitenboordmotoren van Johnson en Mercury. Verder scheepsapparatuur en hydraulische bevestigingen. Midas Scheepstechniek. Dijkweg 326 in Andijk. Telefoon 022 89 17 40.